Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Παρασκευή και 10 ο Δεκέμβριος, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Οι σημερινές πίσω σελίδες δεν θα είναι μια ευχάριστη εκπομπή. Και οφείλω νομίζω να προειδοποιήσω από την αρχή για να έχουμε καλούς λογαριασμούς σαν καλοί φίλοι. Έχω ακούσει μια συνέντευξη μιας γυναίκας, την οποία οφείλω, νομίζω ότι είναι χρέος οποιοδήποτε έχει δημόσιο λόγο να την αναμεταδίδει οπουδήποτε μπορεί και να φτάσει. Μπορεί να την έχετε ακούσει, να την έχετε πετύχει και εσείς, όχι σε mainstream media. Εγώ θα κάνω πάντα το διαχωρισμό. Υπάρχουν δύο επικαιρότητες που ζούμε. Υπάρχουν δύο, σαν να ζούμε δύο ζωές ξεχωριστές. Άμα κοιτάξεις από τη μία, από το ένα παράθυρο, βλέπεις άλλη ζωή. Σαν να ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο και από τα δεξιά, ρε παιδί μου, να είναι όλα ρόδινα, όλα υπέροχα, όλα ωραία, και άμα κοιτάξεις από την άλλη, να βλέπεις την πραγματική εικόνα, την πραγματική κατάσταση. Το δεξιά και αριστερά είναι μάλλον σχηματικό, αλλά μπορεί και να ταιριάζει. Λοιπόν, η γυναίκα λέγεται Μαρίνα Δημητρίου, είναι μία από τις γυναίκες, ένας από τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Εκτός μεθ, αυτή είναι η συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, και έχει μιλήσει από την καρδιά της πραγματικά και με ένας παρακτικό τρόπο για το τι έζησε εκεί. Σας κάνω την προαναγγελία για να το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όχι τώρα, όχι τώρα, γιατί νομίζω ότι μετά από αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να σας πω οτιδήποτε άλλο. Για το πρώτο μέρος της εκπομπής έχω να σας δώσω την εικόνα για 2-3 ζητήματα γύρω βεβαίως από τα της πανδημίας. Εκεί περιστρέφονται τα πάντα, δυστυχώς, ακόμα. Σε ό,τι αφορά και το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, το συζητάμε μέρες τώρα και έχω και άλλα μηνύματα που έρχονται επ' αυτού και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί νομίζω ότι γίνεται ένας πολύ σοβαρός και γόνιμος διάλογος, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για την εικόνα που έχει η κατάσταση στη χώρα. Πριν φτάσεις να συζητάς για το αν υπάρχουν κλειστές ή ανοιχτές μεθ, VIP ή λαουτζίκου μεθ, πριν φτάσεις εκεί, για το ποια είναι η εικόνα που έχεις καταγράψει, έκατσα και έκανα μια μικρή έρευνα και θέλω να σας την παρουσιάσω. Όχι, μην φανταστείτε, να κοιτάς τα στοιχεία πιο πίσω, γιατί δεν στα δίνουν ποτέ συγκεντρωτικά και πρέπει να κάνεις λίγο ψαχούλεμα στις ανακοινώσεις αυτές τις ημερήσιες του ΕΟΔΗ, για να δεις ποια ήταν η πορεία, βρε παιδί μου, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και το link που σας έβαλα, αν έχετε δει στη χθεσινή εκπομπή από το Πανεπιστήμιο John Hopkins, που δείχνει πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, πόσο πιο τραγική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και σε σχέση με όλο τον κόσμο. Ένα ζήτημα επίσης που είναι στην επικαιρότητα είναι η περίπτωση της 14χρονης κοπέλας του παιδιού που πέθανε στη Λαμία, και η καταγγελία που έρχεται για το πώς ακριβώς πέθανε και το ποιες παραλήψεις έγιναν μέχρι να φτάσουν τα πράγματα σε τόσο τραγικό σημείο και να θρηνούμε ένα παιδί από κορονοϊό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση επίσης για τα εμβόλια που λήγουν, σας το έλεγα και χθες, και μερικές υποψίες που υπάρχουν στο δημόσιο λόγο. Δεν έχω απαντήσεις ειλικρινά, αλλά τουλάχιστον έχω κάποια δεδομένα. Το καινούριο είναι η ακύρωση του πιστοποιητικού νόσησης στους 3 μήνες, αντί για τους 6 που ήταν πριν, και μια περίεργη συγκυρία μιας ομάδας ανθρώπων, μιας ομάδας του κοινωνικού μας συνόλου, που την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η μείωση της διάρκειας του πιστοποιητικού νόσησης, εκείνοι ζητούσαν όλο τυχαίως την αύξηση της διάρκειας του πιστοποιητικού νόσησης. Και έπεσε με ένα τέτοιο timing που μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον και θέλω λιγάκι να σας πω, να σας μιλήσω για αυτά. Και μαζί είναι και τα δικά σας μηνύματα και ο Θεός να δώσει που λένε να τα προλάβουμε όλα αυτά σε μια εκπομπή, βαριά εκπομπή, ειδικά για τέλος εβδομάδας. Ας πούμε ότι θα σας καλέσω ή θα σας προκαλέσω να τα πάρετε ό,τι ακούσετε σε αυτή την εκπομπή μαζί σας το Σαββατοκύριακο στο μαξιλάρι σας που λέγανε, έλεγε και ένας παλιός μου δάσκαλος, να τα επεξεργαστείς και να τα ξαναδούμε όλα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που θα έχουμε καινούργιο αρχηγό στο Πασόκ. Να, αυτό παιδιά πώς έφτασε η κατάσταση να είναι το Πασόκ ό,τι πιο χαρούμενο έχω να σας πω σήμερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στέλνετε, να βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας και να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα για να συζητάμε ό,τι θέλετε. Hey there, soldier, what did you do? Just when the world was looking at you to write anything, the man, anything, you told us you were through. And it's been years since you passed away, but I see no black and I see no gray. And I can't help believing you wanted it that way. Άντε, ας ξεκινήσω από το Πασόκ, έτσι να ευθυμίσουμε στην αρχή για να το βαρύνω μετά. Ναι, αυτός ο Γιώργος Παπανδρέου εκεί λέει ότι κάτι έγινε μυστήριο με τις εκλογές. Στην αρχή είπε ότι υπάρχουν παραπάνω ψηφοδέλτια από αυτά που είχαν δηλωθεί. Μετά το πήρε λίγο πίσω, είπε δεν είπα εγώ για νοθεία. Και γενικά υπάρχει ένας εξευτελισμός και του ιδίου, γιατί αυτή είναι η λέξη νομίζω, και του ιδίου του προσώπου ως Γιώργου Παπανδρέου, αλλά εγώ θα σας έλεγα και του χώρου και του κόμματος συνολικά, που ανέχεται διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτοί οι 270.000 άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν είναι χαρούμενοι με όσα γίνονται αυτές τις μέρες. Ούτε με την αποκάλυψη, την βασική αποκάλυψη που μας την έκανε τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου, μάλλον τη θυμήθηκε τώρα, εντάξει δεν το μαθαίνουμε τώρα, για εκείνο το 4-2-1, το θυμάστε, δεν είναι σύστημα ποδοσφαίρου, είναι το 4-2-1 της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, που τώρα το θυμήθηκε ως δεύτερος να πει ότι ο Ανδρουλάκης ήταν τότε γραμματέας του Πασόκ και μαζί με τον Παπαμιμίκο τα κάναν αυτά. Που βεβαίως, κοιτάξτε τώρα πού έχουμε πέσει. Αν κάποιος υποστηρίζει αυτούς τώρα τους Πασόκους, έτσι και τους ρωτούσες, κάνατε εσείς τέτοια πράγματα? Τι είναι το 4-2-1, για να σας πω στα γρήγορα. Όταν είχαμε την περίφημη συγκυβέρνηση, ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας έβαζε 4 διοικητές σε νοσοκομεία, για παράδειγμα. Ο χώρος του Πασόκ έβαζε 2 διοικητές σε νοσοκομεία, για παράδειγμα. Και ο χώρος της Δημάρ έβαζε 1 διοικητή. Και είχαν φτιάξει μια λίστα με το συστηματάκι αυτό. Πάμε, νοσοκομεία. Ωραία, 4-2-1. 4-2-1, ξαφνικά γεμίζαν τα νοσοκομεία με διοικητές. Μετά πηγαίναμε, πού θέλετε να πάμε, 10 άλλες δημόσιες υπηρεσίες, γραμματείς, φαρισαίοι, σε όλο τον μηχανισμό τον κρατικό και με αυτά τα κριτήρια. Έγινε η δουλειά τότε. Λοιπόν, αν ρωτούσες τους Πασόκους πριν τις εκλογές, ρε παιδί μου, σαν ύποπτο χρόνο, κάνατε εσείς τέτοια πράγματα τότε? Και τότε τα αρνήθηκαν και μέχρι τη μέρα των εκλογών επίσης τα αρνούνταν. Όταν έφτασε η ώρα των εκλογών και έρχεται τώρα ένας προς έναν ο Γιώργος με τον Ανδρουλάκη, το θυμήθηκε ο Γιώργος και λέει: α, ο Ανδρουλάκης ήταν τότε γραμματέας που τα κάναμε αυτά. Που τα έκανε το Πασόκ, που τα έκανε εκείνο το Πασόκ, όχι το δικό του Πασόκ, γιατί τότε τον είχε ρίξει ο Βενιζέλος. Θυμάστε τι είχαμε ζήσει τότε. Και άρα μπορεί να είναι απ' έξω και να πυροβολεί, να πετροβολάει γι' αυτό. Ακούω διάφορους που αν τους ρωτούσες μέχρι χθες, όχι, θα σου λέω τέτοια πράγματα, εμείς παπαπαπα. Τώρα αυτοί που υποστηρίζουν, άκουγα χθες να σας πω την αλήθεια, τον Βασίλη τον Κεγκέρογλου. Συνέντευξη στον Star FM, στον Βασίλη τον Σπυριδάκη, τον συναδελφό μου. Ναι μωρέ, το κάναμε, δεν είναι όμως της δικής μας λογικής αυτό. Υπήρχε όμως και μια αξιοκρατία, δεν ήτανε ότι, δηλαδή ελέγχαμε και λίγο, αλλά τώρα τι, να το παραδεχτούμε ότι το κάναμε τότε. Έγινε τότε αυτό, δεν έλεγε το κάναμε, έγινε. Γιατί τώρα αυτός υποστηρίζει τον Γιώργο Παπανδρέου που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ήταν τότε και τώρα θυμήθηκαν και είδατε πάνω στην κόντρα. Μαθαίνουμε κι εμείς κάτι, ρε παιδί μου. Πέφτει και κάνα ξεροκόμματο γύρω-γύρω, κάνα κόκαλο. Και λες, οπ, έλα εδώ ρε, αλήθεια τα κάνατε τότε? Ναι, σου λέει. Και Γκέρουγλ. Και όλοι όσοι υποστηρίζουν τώρα τον Παπανδρέου είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Α, ο Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας τότε και τα έκανε. Ο άλλος διαψεύδει τώρα. Καλά, διαψεύδει τα αδιάψευστα, γιατί όντως ήταν και όντως τα κάνανε. Τώρα μην λέμε αυτό. Αλλά πάρ' τον ένα και βάλε τον άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω πώς θα πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή. Με το καλό, καλό βόλι και τι να σας πω. Αλλά όλο αυτό εκεί δεν μυρίζει λίγο περίεργα? Δηλαδή, ωραία η δημοκρατία και το μήνυμα της Δημοκρατικής Παράταξης και ο κόσμος που ζητάει αλλαγή και ανανέωση. Τι να σας πω, τι να σας πω. Με την ευχή μου. Εντάξει. Αν αυτό εκεί το πράγμα σας εκφράζει, μαζί σας κι εγώ. Τι να πω. Εντάξει. Δεν μου λέτε debate? Δεν κάναμε τελικά? Έχασα λίγο την debate. Δεν θα κάνανε αυτοί οι δύο μεταξύ τους? Έτσι να δούμε και εμείς λίγο, να έχει λίγο derby, λίγο φάση, μπύρες, πίτσες και τέτοια, ξέρετε. Όχι, τελικά το ξεχάσαμε το debate. Κάπου το χάσαμε στην πορεία. Και θέλετε και προγνωστικά? Τι να σας πω τώρα. Σας είπα, το έχω πει ήδη, τα προγνωστικά μου νομίζω δεν είναι. Τώρα πια κλέβεις εκκλησία, δεν είναι να... Οτιδήποτε πάνω από το 70-30 θα είναι τεράστια νίκη για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ενώ να πάρει πάνω από 30 ο Γιώργος. Θα είναι νίκη, ρε παιδί μου, θα είναι αυτό. Ζούμε τον πολιτικό, την τελευταία εβδομάδα του πολιτικού βίου του Γιώργου Παπανδρέου, κατά τη γνώμη μου. With my right foot first, I stepped into the holy mosque upon the cold white marble. Where day and night people sat worshiping, praying. Right and left the mosque being cleaned, shining not a particle of dust. The carvings of marble, the plates of gold, the symmetry of the whole mosque. Yeah, the largest of it all. Then came the grandest of the whole, the big beautiful house of Allah. Couple with black clothes. Λοιπόν, αφήνω το Πασόκ στην ησυχία του. Το κοινάλ, πείτε το όπως θέλετε. Και πηγαίνω στα πιο δύσκολα. 18.982 είναι ο αριθμός που γράφει το θλιβερό αυτό κοντέρ. Αύριο, Σάββατο, θα σπάσουμε και το φράγμα των 19.000. Σας έλεγα σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές ότι πέρα από το να βλέπεις τον καθημερινό αριθμό θανάτων, εχθές ήταν 81. Έχει μια σημασία και το αθρηστικό νούμερο πόσο γρήγορα πηγαίνεις, ας πούμε, ανά χιλιάδα τους ανθρώπους. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές τώρα, έτσι καταλαβαίνετε, με πόσο μεγάλη ευκολία. Και αυτή ήταν μια σκέψη στην οποία με έβαλε η συνέντευξη που σας έχω προαναγγείλει για το δεύτερο μέρος. Με πόσο μεγάλη ευκολία ή ενδεχομένως το πόσο τυχεροί είμαστε, είσαστε κι εσείς, αν δεν το έχεις δει από μέσα. Δηλαδή είσαι εδώ, εντάξει, έχεις ανθρώπους και εγώ έχω και γνωστό άνθρωπο, γνωστούς ανθρώπους που πέθαναν από κορονοϊό, αλλά που δεν το είσαι, δεν είναι στον άμεσο κύκλο σου. Πόσο τυχερός είσαι να είσαι εδώ σε ένα μικρόφωνο, λέω στον εαυτό μου, και να μιλάς, να λες βέβαια διάφορα πράγματα, ότι είναι 19.000, αλλά δεν μπορείς να το νιώσεις, δεν μπορείς, ποτέ δεν μπορείς να το νιώσεις. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα? 19.000 ανθρώπους θα σπάσουμε το φράγμα αύριο. Ναι, είναι προδιαγεγραμμένο. Είμαστε παρά 12, παρά 18 ανθρώπους. Οι ανθρώπους μιλώ, ναι, δυστυχώς. Ακούστε όμως, δεν θέλω να σας πω αυτό, ούτε νεκρολογίες θέλω να κάνω. Θέλω να σας μιλήσω για τον ρυθμό και για την πορεία αυτή, να κάνω ένα μικρό flashback, αν μου επιτρέπετε, γιατί με προβληματίζει πάρα πολύ η ταχύτητα με την οποία καταρρύπτεις κατά χιλιάδες το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και η οποία, σας έλεγα και χθες, δείτε το αν δεν το είδατε, είναι απείρως, είναι τουλάχιστον πενταπλάσια από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό και είναι δεκαπλάσια, 8 μάλλον φορές πάνω από τον μέσο όρο τον παγκόσμιο, η ταχύτητα αύξησης των θανάτων στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ίσως να θυμάστε ότι σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές σας έλεγα ότι τον Οκτώβριο πέρασε ολόκληρος μήνας για να κλείσει η 1.000. Το Νοέμβριο, στον μισό μήνα έκλεινε η 1.000. Το είχα αυτό έτσι λίγο περίπου στο μυαλό μου, γιατί εντάξει δεν καταγράφω κι εγώ κάθε μέρα. Αλλά χθες έκατσα να το δω πριν έρθω στο μικρόφωνο και ειλικρινά Να μην σας πω περισσότερα. Περιμένετε να ακούσετε λίγο τα νούμερα. Δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς, αλλά να πάρετε μια εικόνα. Ξεκινώντας από τον Μάιο που μας πέρασε, που ακόμα ήμασταν σε μια φάση, άντε περιμένουμε τουρίστες, πότε θα έρθουν παιδιά να ανοίξουν η αγορά κλπ. Τον Μάιο λοιπόν, τέλος Μαΐου, 29 Μαΐου, ήταν τότε που είχαμε φτάσει στις 12.000 νεκρούς. Για να πας από τις 12 στις 13.000, πέρασαν 67 μέρες, δύο μήνες και κάτι. Δύο μήνες και κάτι. Στις 4 Αυγούστου πήγες στους 13.000. 13.013 συγκεκριμένα. Μετά, το νούμερο που σας λέω, είναι το σημαντικό νούμερο είναι αυτό, το πόσες μέρες έκανες για να γυρίσει χιλιάδα ο αριθμός των νεκρών. Λοιπόν, από τον Μάιο στις 12.000, στις 13.000 νεκρούς πήγες στις 4 Αυγούστου, 67 μέρες. Στις 14.000 πήγες σε 36 μέρες, στις 8 Σεπτεμβρίου. Στις 15.000 πήγες σε 28 μέρες. Στις 16.000 πήγες σε 26 μέρες. Έχω φτάσει στις 2 Νοεμβρίου. Βλέπετε ότι αυτό το διάστημα των ημερών που ανεβαίνουν οι χιλιάδες, όλο και μικραίνει, όλο και μικραίνει. Μέσα στο Νοέμβριο, από τις 16.000 στις 17.000 πήγες μέσα σε 16 μέρες, από τις 2 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Από τις 17 στις 18 που είμαστε τώρα, πήγες σε 13 μέρες. Και αύριο, από τις 29 Νοεμβρίου που είχες 18.000, που πέρασες το φράγμα των 18.000, μέχρι αύριο που θα περάσεις το φράγμα των 19.000, θα έχουν περάσει 12 μέρες. Ξεκίνησες, το θυμάστε, από τις 67 μέρες να καπακώνεις χιλιάδες και έχεις φτάσει στις 12 μέρες. Κάθε 12 μέρες χάνεις χίλιους ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό προσπαθώ να σας πω τόση ώρα και σας κουράζω με τα νούμερα αυτά, αλλά είναι για μένα τουλάχιστον αποκαλυπτικό το ποιος ρυθμός, το πόσο εμφανής είναι ο ρυθμός της αύξησης των θανάτων την ώρα που στον υπόλοιπο κόσμο, ναι, υπάρχει τέταρτο κύμα, αλλά υπάρχει σε πολύ πιο ήπιους, είναι το 1/5 στην Ευρώπη που πάντα συγκρινόμαστε και θέλουμε να είμαστε Ευρώπη. Το 1/5 αυτής της ταχύτητας του ρυθμού αύξησης των θανάτων. Για δε το παγκόσμιο σας είπα, έναν άνθρωπο ανά εκατομμύριο χάνεις κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, 9 ανθρώπους ανά εκατομμύριο χάνεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά όταν έχει προηγηθεί, γιατί αφού πήγα προς τα πίσω λέω κάτσε να πάω βρε παιδί μου και πιο πίσω να δούμε πώς φτάσαμε να μετράμε αυτό, γιατί σαν να έχουμε υπνοτιστεί, σαν να ζούμε ένα κακό όνειρο ρε παιδί μου, σαν να λες πότε φτάσαμε 19.000 νεκρούς, 19.000, και κοιτάς πίσω και λες ας πούμε ότι τον Μάιο του 20, τότε που βγαίναμε, θυμάστε που βγαίναμε νικητές, τότε που έλεγε, έπιασα συγκεκριμένες ημερομηνίες των διαγγελμάτων του Πρωθυπουργού. Στις 20 Μαΐου του 2020 ο Πρωθυπουργός έλεγε «Συμπολίτες μου, όπως κερδίσαμε τη μάχη στην υγεία, τη μάχη για την υγεία, θα νικήσουμε και στον πόλεμο για την οικονομία, συμπολίτες μου, όπως κερδίσαμε τη μάχη για την υγεία». Και εκείνη τη μέρα είχες συνολικό αριθμό νεκρών 166, μέχρι εκείνη τη μέρα, όχι μόνο εκείνης της μέρας. Τριψήφιο νούμερο. Τον Μάιο, στις 20 Μαΐου του 20, με 166 νεκρούς, βγήκες και είπες ότι κερδίσαμε τη μάχη στην υγεία. Και σήμερα έχεις 19.000 νεκρούς. Στο ενδιάμεσο, αφού σου πέρασε και δεύτερο κύμα από πάνω κλπ, έφτασες τη χρονιά εκείνη, το 20, την έκλεισες με 4.838 νεκρούς, 31 Δεκεμβρίου. Το Φλεβάρι, που μου είπες ότι διανύουμε το τελευταίο μίλι, το θυμάσαι αυτό? Διανύουμε το τελευταίο μίλι, είχαν έρθει και τα εμβόλια, είχαμε πια τη σιγουριά ότι τελειώνουμε. Τον Μάιο, τον Φλεβάρι του 21, τώρα που μας πέρασε, 9 Φεβρουαρίου, στο διάγγελμά σου που μου είπες για το τελευταίο μίλι, είχαμε 6.017 νεκρούς. Τώρα το Φλεβάρι που μας πέρασε, ούτε χρόνος δεν είναι. Και από τον Φλεβάρι του 21 που διανύαμε το τελευταίο μίλι, από τους 6.000 νεκρούς, 6.017 συγκεκριμένα εκείνη τη μέρα, σήμερα αύριο θα φτάσουμε στους 19.000 νεκρούς. Μιλάμε για 13.000 νεκρούς παραπάνω μέσα στο τελευταίο μίλι. Πολύ ματωμένο είναι αυτό το τελευταίο μίλι. Αυτά με τα νούμερα, δεν σας κουράζω άλλο. Πάμε στο θέμα του πιστοποιητικού νόσησης. Κάνω μια μικρή εισαγωγή. Έλεγα χθες, μου είχατε και στείλει και εσείς άρθρα, ο Χρήστος συγκεκριμένα, για το θέμα της λήξης των εμβολίων, ότι και τα εμβόλια λήγουν. Και στο ενδιάμεσο που πέρασε, ρώτησα και γιατρούς και λοιπά, και όντως, δηλαδή ήταν το αυτονόητο, δεν είναι και καμιά φοβερή ανακάλυψη, ότι όντως τα εμβόλια κάποια στιγμή λήγουν. Και στην παγκόσμια αγορά που προμηθεύτηκε πριν από ένα χρόνο εμβόλια, υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα ότι έχουμε πια στις καβάντζες μας εμβόλια τα οποία θα λήξουν. Αν όχι το τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, λήγουν τα εμβόλια. Και με αυτό το δεδομένο βλέπεις κάποιες αποφάσεις οι οποίες, τι να σας πω τώρα, ενώ θα μπορούσαν να έχουν μια λογική, φαίνεται να κινούνται προς την άλλη πλευρά, και το παίρνω και ως μήνυμα από τους ανθρώπους που είναι με τα εμβόλια έτσι φιλίποπτοι, να το πω έτσι. Δεν θα πω αντιεμβολιαστές. Που λέει, γιατί σου λέει τώρα ξαφνικά ότι να κάνεις την τρίτη δόση στους 3 μήνες, ενώ ήταν για 6 μήνες, γιατί λήγουν τα εμβόλια και θέλουν να τα αυτό να μην τους μείνουν. Είναι ένας καλός λόγος να κάνεις οικονομία, να μην τα πετάξεις και να παίρνεις άλλα. Αλλά βρε παιδί μου, ιατρικά στέκει. Στέκει, μωρά, κάτω εκεί πέρα, δεν πειράζει, και στους 3 μήνες. Από τους 6 πήγε στους 3 μήνες. Σας θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης είχε πει, προτείνω ανοιχτά στην Επιτροπή να το κάνει 4 μήνες, και η Επιτροπή του έκανε και ένα μήνα δώρο και το έκανε 3 μήνες. Για το εμβόλιο που έχεις κάνει. Για πάμε στην νόσηση. Σε αυτούς δηλαδή που έχουν αρρωστήσει, μάλιστα υπάρχει και σύλλογος. Τώρα το έμαθα κι εγώ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασθενών COVID. ΕΔΑΚ λέγεται. Στις 8 Δεκεμβρίου, προχθές δηλαδή, έστειλαν μια επιστολή στον Πλεύρη, στον Υπουργό Υγείας, και του λένε, με βάση δεδομένες μελέτες, με βάση διεθνή άρθρα και μελέτες και επιστημονικές έρευνες κλπ. Και μάλιστα του ρίχνουν και ανακατεβατό από κάτω, που έριξα μια ματιά χωρίς να είμαι πιο ειδικός, αλλά βλέπω κάτι δημοσιεύσεις στο Lancet, το περιοδικό που θεωρείται αξιόπιστο, βλέπω μελέτες της ίδιας της Pfizer, και έχει ένα κατεβατό εκεί με βιβλιογραφία, δηλαδή δεν φαίνεται να είναι. Πώς θα λένε, έτσι ξεκούδουνοι. Του λένε λοιπόν, του λέγανε στις 8 Δεκεμβρίου προχθές, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα θέλουμε να κάνετε το πιστοποιητικό ανοσίας των νοσησάντων από τους 6 μήνες που ήτανε στους 12 μήνες, γιατί όλη η επιστημονική κοινότητα λέει ότι όσοι έχουν νοσήσει έχουν καλύτερα, έχουν περισσότερες τιμές, μεγαλύτερες τιμές αντισωμάτων από τους αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο, και άρα δεν χρειάζεται να πάνε να το κάνουν γρήγορα το εμβόλιο. Και του δίνουν εκεί ένα κατεβατό με τις εισηγήσεις αυτές, που λέει ότι πρέπει να μας το αυξήσετε. Από τους 6 μήνες που ήταν, σας θυμίζω, δηλαδή αν έχεις πάθει κορονοϊό, μετά που τελειώνεις από το, και την γλιτώνεις, εφόσον την έχεις γλιτώσει, να έχεις 6 μήνες. Είχες 6 μήνες περιθώριο μέχρι να πας να κάνεις το εμβόλιο. Και με τους 6 μήνες αυτούς, με το πιστοποιητικό νόσησης, έμπαινες παντού και ήταν σαν να έχεις εμβολιαστεί. Του λέγανε λοιπόν αυτοί, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, πρέπει να το αυξήσετε αυτό. Την ίδια μέρα ακριβώς, η ίδια ακριβώς μέρα, είναι η μέρα που μειώθηκε αντί να αυξηθεί. Και από τους 6 μήνες πήγε στους 3. Προσέξτε το. Οι άλλοι έλεγαν, με βάση επιστημονικά δεδομένα, ζητάμε από τους 6 να πάτε στους 12. Και ο Υπουργός την ίδια μέρα, όχι απαντώντας σε αυτούς, κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής που είχε κάνει δεκτή την εισήγηση του Μητσοτάκη, από τους 6 μήνες να πάμε στους 3 μήνες, λιγότερο ακόμα, για το πιστοποιητικό νόσησης. Και έχεις στο βάθος, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ότι λήγουν τα εμβόλια. Και ρωτάς ευθέως, βρε παιδί μου, το κάνεις γιατί τώρα υπάρχει τέταρτο κύμα, υπάρχει κίνδυνος κλπ. Ή το κάνεις επειδή λήγουν τα εμβόλια. Δηλαδή θέλω να ξέρω τουλάχιστον, αν μου πεις ότι το κάνω γι' αυτό, ναι ρε παιδί μου, λήγουν τα εμβόλια και κάτω τώρα τελειώνω να μην το πετάξουμε. Είναι σαν το γάλα που σου λέει, έλα λίγη, πιες το, μα ήπια γάλα, πιες λίγο ακόμα να λήξει, να μην το πετάξουμε. Σου λέει, εγώ το πιω όλο. Τι να σας πω, παιδιά, μερικά πράγματα. Είναι αυτό, δεν είναι αυτό επιχείρημα τώρα στους αντιεμβολιαστές? Δεν είναι επιχείρημα αυτό τώρα να ξεσηκωθούν και να λένε, να τι μας κρύβουν και μας τα... καινούριο ξεστοκάρισμα είναι αυτό τώρα? Όχι. Κάνω ένα διάλειμμα μικρό να τα σκεφτείτε όλα αυτά και έρχομαι σε λίγο. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. To tell you something while I'm on my feet, soak myself in gin tonight. I can't be discreet. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή, 10η μέρα του Δεκέμβρη του 2021. Πίσω σελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε μέσα από το site, από τους τρόπους επικοινωνίας, τα δικά σας μηνύματα. Με αυτά ξεκινώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιώργος Μαζαράκης, τέταρτος Γιώργος στην παρέα, άλλος από αυτούς που σας έλεγα χθες. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Κατά τη γνώμη μου, υποχρεωτικό δεν πρέπει να είναι ούτε το εμβόλιο, ούτε το σχολείο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Για το σχολείο, π.χ., κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στο να αποδεχόμαστε με ευκολία τις VIP μεθ και γενικά τις VIP καταστάσεις. Κάτι μπορεί να είναι και καλό και κακό, σαν τον άνθρωπο δηλαδή. Το θέμα είναι ποιος έχει τον έλεγχο και τι κατεύθυνση παίρνει. Σημαντικό είναι το δικαίωμα να κρίνεις και να επιλέγεις, μου λέει ο Γιώργος. You can't return. Περί τον ΜΕΘ και ο Χρήστος στα συνήθι μηνύματά του, ποταμός κάθε μήνυμα. Επιλέγω να σας διαβάσω από εκεί γιατί δεν προλαβαίνω για όλο. Όταν ένα και εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον έχει κόσμο έξω από τις ΜΕΘ, ενώ βρήκαν την ίδια μέρα που τη χρειάστηκαν ο Μητροπολίτης και ο Τράγκας, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος λαγωνικό ή ειδικός και βαθιά χωμένος στα πράγματα. Ασφαλώς Παπα-Νικολάου και Γιαννάκος είναι σε θέση να δώσουν τη διάσταση του προβλήματος, είναι ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ούτε τη διασπορά των άδειων μεθ ανά την Ελλάδα, γιατί πολύ απλά στο σωτηρία και στον Ευαγγελισμό εδώ και μέρες έχει κόσμο που περιμένει απ' έξω από τις μεθ διασωληνωμένος. Επ' αυτού είναι η συνέντευξη που θέλω να ακούσετε προς το τέλος της εκπομπής. Καλά είναι όταν το συζητάμε εμείς εδώ για τους ανθρώπους που είναι απ' έξω και περιμένουν. Χρειάζεται νομίζω που και που να ακούμε τους συγγενείς των ανθρώπων που περίμεναν και δεν τα κατάφεραν απ' έξω. Στο ίδιο μήνυμα του Χρήστου, περί της υποχρεωτικότητας, για το μήνυμα που έστειλε χθες η Νάσια Χουρμουζιάδη, μου λέει: η κυρία Χουρμουζιάδη σε λίγες μόνο λέξεις τα είπε όλα. Το να σκέφτεσαι ποιος, γιατί και πώς θα σου επιβάλλει την επόμενη υποχρεωτικότητα είναι το σημαντικό. Αυτό περίπου που έλεγε και ο Γιώργος που σας διάβαζα πριν, ο Γιώργος ο Μαζαράκης. Ο Χρήστος εν κατακλείδησε αυτή την κουβέντα που μάλλον δεν θα τελειώσει τόσο εύκολα περί υποχρεωτικότητας. Αναγνωρίζει και εκείνος και είμαι και σίγουρος ότι και ο Γιώργος Μαγκώνης που είχε στείλει το αρχικό μήνυμα που έλεγε ότι επιτέλους έχουμε παραχαϊδέψει αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, μου λέει ότι όλοι άσχετα από που ξεκινάμε έχουμε το ίδιο πράγμα στο μυαλό μας. Έχουμε στο μυαλό μας τον άνθρωπο και αυτό είναι το πιο βασικό για να συζητήσεις για το ποια θέση και με ποιους όρους την εκφράζεις στο δημόσιο διάλογο. Το Το κοινό νήμα, μου λέει, που συνδέει τα παραπάνω είναι το αυτονόητο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Κινούμαστε και προς την ίδια κατεύθυνση και στον ίδιο δρόμο, ακόμα και με τις επιμέρους διαφωνίες. Μόνο που κατά την εκτίμησή μου είναι διαφορετικός από το δρόμο που δείχνουν οι τσαρλατάνοι. Και φυσικά διαφέρουν τα κίνητρά μας από αυτά των τσαρλατάνων. Αυτή η κυβέρνηση, μου γράφει ο Χρήστος, κάποια στιγμή θα πέσει. Αυτό δεν συνιστά είδηση, συμβαίνει διαχρονικά και φυσιολογικά. Δεν ξέρω ποια θα τη διαδεχτεί, δεν είμαι αισιόδοξος, μου λέει ο Χρήστος. Θα πέσει όμως με θόρυβο και τότε θα αρχίσουν να αλληλοτρώγονται αποποιούμενοι ευθύνες και βγάζοντας τα άπλητά τους στη φόρα σχετικά με όλη αυτή τη διαχείριση των δύο χρόνων. Κράτησε τη, Χρήστο, αυτή τη φράση. Και κόλλησε τη δίπλα στη συνέντευξη που θα ακούσουμε σε λίγο. With your tricky words, and I will crumble like a humble bird. But now you're so tender with an arrogant man, and I'll tell you how I feel. Και κάνει και ένα άνοιγμα στο Γιώργο που του λέει για το αντικληρικαλιστής, για τα θέματα της Εκκλησίας. Έλα, του λέει, να κάνουμε σύλλογο, δεν είσαι ο μόνος, είμαστε πολλοί. Χρήστο, για την Προεδρία θα γίνουν αρχαιρεσίες, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. I'm gonna eat ya, you're my desire. I'm gonna sharpen all my teeth and build a fire. I'm gonna eat ya. Η Φιλιό Ανδρουλάκη μου γράφει ότι... Οπ, Ανδρουλάκη, δεν πιστεύω με τον Νίκο. Συγγένεια. Καλά, σας πειράζω, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω. Σε σχέση με την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών, θα ήθελα να προσθέσω ότι το πρόβλημα ξεκινά με τη μη ύπαρξη αυτόματης εγγραφής των παιδιών από τη γέννησή τους. Για να γίνω πιο σαφής, γεννάω στο νοσοκομείο, αλλά πρέπει να πάρω χαρτούρα και να πάω να το δηλώσω μόνιμο ότι γέννησα. Δικαιούμαι επίδομα, πρέπει να κάνω χαρτούρα. Φτάνει το παιδί μου 4 χρονών και πρέπει πάλι να δηλώσω ότι είναι έτοιμο να πάει σχολείο κτλ. Οι Έλληνες δεν είμαστε και οι πιο ενημερωμένοι πολίτες, ακόμα και αν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοσηλευτικά ιδρύματα μας αντιμετωπίζουν σαν να είναι η δουλειά μας να ξέρουμε, σαν να είμαστε κάθε μέρα εκεί. Μόνο για το στρατό δεν ανησυχούμε. Εκεί το ξέρουν και μας ειδοποιούν, μου λέει η Φιλιό. Απαντώντας φυσικά για το θέμα της υποχρεωτικής φοίτησης και της αυστηροποίησης του πλαισίου που έφερε καλώς, το ξαναλέω κατά τη γνώμη μου, να λέω και καμιά φορά καμιά καλή κουβέντα για αυτή την κυβέρνηση, την αυστηροποίηση του πλαισίου που έφερε η κυβέρνηση με αφορμή τους αντιεμβολιαστές και τους αντιτεστ, πώς τους λένε, αντιμάσκ, αυτούς που είναι κατά της μάσκας, τέλος πάντων. Ο φίλος ο Αφελής μου γράφει για, αντί για σχολείου, για το περιστατικό με τον Ζαραλίκο, έχω να προτείνω το εξής: να ξαναδούμε όλοι το Χάρι Πότερ, μου λέει. Ο Μαρινάκης και ο Βόλτεμορτ έχουν τρομερές ομοιότητες και των δύο τα ονόματα είναι ταμπού για τους αντιπάλους τους. Σωστό, και οι δύο ελέγχουν ομάδες τυφλών φανατισμένων οπαδών τους. Και το τελευταίο βιβλίο ήταν ως υπουργός μαγείας που έλεγχε τα πάντα και βρήκε πολλούς υπερσυντηρητικούς δημόσιους λειτουργούς να του κάνουν τις δουλειές. Hey, little sister, won't you come and sit down? I feel like talking. Can you please spare me? Μου γράφει επίσης την Τρίτη το βράδυ που μας πέρασε, κάτι που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστό, κατατέθηκε τροπολογία που πλέον αφαιρεί από τους ιδιώτες γιατρούς το δικαίωμα άειλης συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους. Αυτό σημαίνει ότι από 1η Γενάρη, αν είναι κάποιος ανασφάλιστος, ή θα πρέπει να αγοράσει τα φάρμακά του, ή θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα γιατρό δημόσιου νοσοκομείου που δεν θα μπορεί να τον βρει, γιατί θα έχει κλείσει το νοσοκομείο για να εξυπηρετήσει μόνο COVID περιστατικά. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στην ίδια τροπολογία ρυθμίζονται και κάποια θέματα για την αντιρετροϊκή αγωγή και για την αναδοχή οροθετικών ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο αντιπολιτευόμενο κόμμα κάνει φασαρία για τη συγκεκριμένη τροπολογία, μπορεί η κυβέρνηση να το χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά. Τουλάχιστον αυτό λέει, μου λένε οι πηγές μου. Inside of your heels. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μανιάτης μου γράφει ότι για την εκπομπή της 8ης Δεκεμβρίου για το εμβόλιο ότι γίνεται στα παιδιά γιατί οι μεγάλοι δεν θέλουν να το κάνουν. Μου λέει είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί τα παιδιά λειτουργούν σαν όχημα να φτάσει ο ιός σε άτομα τρίτης ηλικίας. Ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό είναι η περίπτωση της Θεσσαλονίκης στο πρώτο κύμα. Υπήρχαν πολλές περιπτώσεις γιατρών που δούλευαν σε ΜΕΘ και κόλλησαν από τα παιδιά τους. Επίσης για το θέμα των εργαστηρίων σε σχέση με τη μετάλλαξη όμικρον που έλεγα ότι επειδή στην Κρήτη υπάρχει το ιολογικό εργαστήριο το βρίσκουμε πιο γρήγορα, αν ήταν ένα αποκεντρωμένο σύστημα εργαστηρίων όχι μόνο θα έδινε αποτελέσματα πιο γρήγορα αλλά θα έδινε και πιο ακριβή αποτελέσματα γιατί όταν υπάρχει πίεση και φόρτος εργασίας υπάρχει και μεγάλο ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Αυτά προς το παρόν από τα δικά σας μηνύματα. Θέλω να σας πάω σε δύο περιπτώσεις και με αυτές θα κλείσω για σήμερα. 4 ώρες περίμενε στο κοντέινερ η 14χρονη που κατέληξε στη Λάμια. Ας ξεκινήσω από εκεί. Υπήρξε μια καταγγελία στο Λαμία Report, είναι ένα τοπικό site στην περιοχή, στη Φθιώτιδα, ότι περίμενε το παιδί 4 ώρες στο κοντέινερ που είναι απ' έξω από το νοσοκομείο που τα ελέγχουν εκεί για να γίνει PCR και ενώ το παιδί είχε ξεκάθαρα αρχίσει να έχει πολύ εμφανή συμπτώματα ότι δεν ήταν καλά, κανένας δεν έδινε σημασία και κανένας δεν μπήκε στην διαδικασία και αφού η μητέρα του και η θεία του που ήταν εκεί, σας διαβάζω από την καταγγελία για να μην τα λέω από δικό μου. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι και αφού είχε πάει το παιδί από τις 9 το πρωί και αφού είχε εξαντληθεί η υπομονή όλων, ζήτησαν από τις νοσηλεύτριες που ήταν στην υποδοχή με έντονο ύφος να έρθει γιατρός να δει το κορίτσι. Γιατί η κλινική εικόνα είχε πλέον χειροτερέψει. Μετά εμφανίστηκε η γιατρός, η οποία δεν ήταν ντυμένη, κρατούσε τη στολή στα χέρια για να ντυθεί και να μπει στο κοντέινερ να εξετάσει τη 14χρονη. Όταν την ενημέρωσαν ότι το κορίτσι δεν είναι καλά, εκείνη κοίταξε από το παράθυρο και βλέποντας το παιδί, πέταξε τη στολή που κρατούσε και μπήκε μέσα στο κοντέινερ. Αμέσως πήραν το κορίτσι στα επίγοντα, όπου έγινε υπέρηχος, αξονική και άλλες εξετάσεις. Δυστυχώς όμως ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την άτυχη Κέλλη, η οποία όταν μπήκε στα επίγοντα είχε ήδη πολύ χαμηλή πίεση και ήταν πάρα πολύ χλωμή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησαν 2 δραματικές ώρες με τη μητέρα και τη θεία του παιδιού να είναι έξω από τα επίγοντα και να βλέπουν κινητικότητα και ανησυχία, χωρίς όμως να έχουν καμία ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Στις 2 το μεσημέρι έφτασε ένα ασθενοφόρο με τους διασώστες του ΕΚΑΒ ντυμένους με στολές COVID, περίμεναν να παραλάβουν το κορίτσι και να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Τελικά δεν χρειάστηκε να εμπλακεί το ασθενοφόρο γιατί η κατάληξη ήταν τραγική για το παιδί. Έλα τώρα να είσαι αυτή η μάνα που το είχε εκεί να περιμένει 4 ώρες, με ποιον να πας να τα πρωτοβάλεις και σε ποιον να μιλήσεις για την υπόθεση αυτή. Και χάθηκε ένα παιδί με κορονοϊό. Η απάντηση είναι ότι έχει διατάξει ΕΔΕ ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και επίσης γίνεται και προανάκριση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Σας καλύπτει. Η δεύτερη περίπτωση αφορά ακριβώς τις περιπτώσεις των θανάτων εκτός ΜΕΘ και των ανθρώπων που περιμένουν να μπουν σε μία ΜΕΘ και περιμένουν άσκοπα και άδικα και μάταια από ό,τι φαίνεται. Γιατί όταν θα έρθει ο Μητροπολίτης ή ο Τράγκας θα μπουν, θα βρουν θέση, μια χαρά. Το πρόβλημα το είπα και χθες, δεν είναι ούτε ο Μητροπολίτης ούτε ο Τράγκας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις παραπάνω ΜΕΘ να διαθέσεις, ΜΕΘ κανονικές. Όχι να είναι εκεί και να είναι σε επαφή με όλο τον κόσμο. Θα ακούσετε μια γυναίκα πώς περιγράφει το χαμό του αδερφού της. Η συνέντευξη δόθηκε στο Κόκκινο και στον συνάδελφό μου και φίλο μου, Γιώργο Τραπεζιώτη. Αφού στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό είχε βγει προηγουμένως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είχε πει, μισό λεπτό να σας πω πώς τον λένε, γιατί τον ξέχασα τον βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δημήτρη, ήταν και πρώην δημοσιογράφος. Λοιπόν, είχε βγει και είχε πει ότι υπάρχουν μεθ και με τα ιδιωτικά εργαστήρια, με τις ιδιωτικές κλινικές έχουμε φροντίσει να έχει τουλάχιστον 600 μεθ στην Βόρεια Ελλάδα. Και βγήκε φυσικά η ΟΕΝΓΕ και τον διαψεύδει και λέει τι είναι αυτά που λέτε, ούτε 150 μεθ δεν είναι και αυτές διατίθενται για non-COVID περιστατικά και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αλλά η ουσία, η ακόμα πιο δραματική απάντηση και αποστομωτική απάντηση είναι, άκουσε η γυναίκα αυτή τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει «Μα έχουμε μεθ, δεν υπάρχει θέμα να μείνει κανείς εκτός». Και έχει χάσει η γυναίκα τον άνθρωπό της, τον αδερφό της, και βγαίνει, θα ακούσετε πώς, και με απίστευτη ψυχραιμία, δηλαδή με θαυμαστή ψυχραιμία, περιγράφει τι ακριβώς έζησε η ίδια και βάζει και ένα πολιτικό στίγμα και λέει μέσα στην απόγνωσή της ότι εδώ πρέπει όταν θα ηρεμήσουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε χάσει, τους ανθρώπους μας που θα μπορούσαν κάτι, μπορεί και να πέθανε μέσα στη μεθ. Αλλά δεν είχε την ευκαιρία, δεν του δόθηκε η ευκαιρία να μπει σε μια κανονική μεθ του δικού της ανθρώπου. Και αυτό βγαίνει και το καταγγέλει και περιγράφει ακριβώς τι έζησε. Και σας ομολογώ ότι με συντάραξε η συνέντευξη αυτή. Έχω την υποχρέωση, νιώθω ότι έχω την υποχρέωση, και αν θέλετε κάντε το κι εσείς, κοινοποιήστε και την εκπομπή αυτή ή το κομμάτι, το απόσπασμα, όπως νομίζετε. Νιώθω ότι έχω την υποχρέωση αυτής της φωνής να της δώσω όσο γίνεται μεγαλύτερο εύρος και να φτάσει όπου είναι δυνατόν πιο μακριά. Θα σας αποχαιρετήσω μάλλον. Δεν ξέρω αν θα έχω να σας πω πολλά μετά από αυτό. Είναι 7 λεπτά η συνέντευξη που θα ακούσετε. Προχωράμε και βλέπουμε. Κυρία Μαρίνα Δημητρίου, καλή σας ημέρα. Εκπαιδευτικός η κυρία Δημητρίου. Καλημέρα. Ναι, είμαι εκπαιδευτικός και πολίτης αυτής της χώρας. Mm-hmm. Και ένας άνθρωπος που ζει τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη απώλεια, γιατί το καλοκαίρι μπήκε στο νοσοκομείο ο αδερφός μου, αιμοκαθερούμενος, με έναν απλό πυρετό. Απλώς δεν ήταν, γιατί δεν ξέραμε από τι είναι, και έτσι και μπήκε στο νοσοκομείο. Μια διαδικασία από την αρχή της επίπονη, δύσκολη. Μπήκαμε το μεσημέρι στο νοσοκομείο απόγευμα και καταλήξαμε σε δωμάτιο το ξημέρωμα στις 5 το πρωί. Δεν ήμουν εγώ, ήταν η αδερφή μου. Mm-hmm. Μου περιέγραφε το τι συνέβαινε και νόμιζα ότι απλά υπερβάλλει, γιατί τις περισσότερες φορές είμαστε όλοι μαζί. Αυτή τη φορά δεν ήμουν και λέω υπερβάλλει. Την επόμενη μέρα που βρέθηκα εκεί, αυτό που έβλεπαν τα μάτια μου δεν το πίστευα. Υπήρχαν παντού ράτζα. Υπήρχαν παντού άνθρωποι που εξετάζονταν, γιατροί, ζόμπι, με μια ένταση, με μια γρηγοράδα, με μια σβαλτάδα πέρα δόθε για να μπορέσουν να εξετάσουν. Είχα να ζήσω τέτοιες εικόνες, νομίζω είμαι 42 χρονών, νομίζω, από παιδάκι. Από τις πρώτες φορές που βρέθηκα στο νοσοκομείο που δεν υπήρχαν τα περισσότερα νοσοκομεία σε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα, mm-hmm. που υπήρχαν ακόμα τότε ράτζα. Μείναμε στο νοσοκομείο αρκετές μέρες. Η κατάσταση του αδερφού μου δεν είχε βελτίωση. Δεν μπορούσαμε να βρούμε εμβολιασμένος, όπως και οι υπόλοιποι, mm-hmm. δεν μπορούσαμε να βρούμε τι συμβαίνει. Πιέζαμε τους γιατρούς, αλλά ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου. Πραγματικά, όταν κάποιος δικός μου κινδυνεύει, γίνομαι άγριο ζώο για να τον προστατεύσω. Θα κάνω τα πάντα. Mm-hmm. Εκείνες τις μέρες πραγματικά είχα μουδιάσει. Γιατί αυτό που έβλεπα δεν μπορούσα και εγώ να το διαχειριστώ. Τα ράντζα και αυτό που έκαναν οι γιατροί εκεί μέσα και που συνεχίζουν και κάνουν. Έτσι, πάμε για τα εξάμηνα του αδερφού μου και αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν και ζουν αυτές τις καταστάσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν και έχουν ανθρώπους στα νοσοκομεία. Γιατί ο αδερφός μου διασωληνώθηκε σε εκείνον τον πρώτο θάλαμο που μπήκε. Όταν μας είπαν τελικά από χθες έχω πει ότι ούτε θα γράψω κάτι, ούτε θα το σκεφτώ, γιατί όταν... Μιλήστε μας όπως θέλετε, κυρία Δημητρίου, ο χρόνος είναι δικός σας. Μιλήστε όπως θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε. Απλά θέλω να μιλήσω και να πω ότι δεν με νοιάζει να λένε ψέματα οι πολιτικοί. Το αντιμετωπίζω και το αντιμετωπίζω με το τι θα ψηφίσω. Το αντιμετωπίζω με το τι θα ψωνίσω. Το αντιμετωπίζω με την καθημερινότητά μου. Όταν όμως τα ψέματα είναι εγκληματικά, τότε πρέπει να τιμωρούνται. Και πρέπει να τιμωρούνται άμεσα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο αδερφός μου αυτή την τελευταία του πνοή εκεί σε μια απλή, σε ένα απλό δωμάτιο που θεσολυνώθηκε εκεί και που μπορούσε ο καθένας να μπαίνει, να τον ακουμπάει, να τον κοιτάει, να τον φτύνει αν θέλει. Και που ήταν εκεί και που μας έλεγαν ότι δεν έχει κανένα νόημα να είσαι εκεί, προφανώς για τον άνθρωπο είναι σε κόμμα. Όμως έφευγες και άκουγες τα τελευταία του λόγια που ήταν παρέμα από εδώ. Θέλω να πάρω το χέρι αυτό τον κύριο που χθες που έλεγε ότι υπάρχουν διαθέσιμες ΜΕΘ. Τον κύριο Μαρκόπουλο. Να τον πάω σε μια εφημερία. Να τον πάω να ζήσει τον πόνο των ανθρώπων που είναι μόνοι τους εκεί. Ακούω ακόμα τα βράδια όταν απέναντι να μου λέει κοπελιά νερό. Κοπελιά, νεράκι. Και δεν ήθελε νεράκι γιατί είχε βέβαια, του είχαν ενός γλέφτριες, ήθελε απλά να μιλήσει σε κάποιον. Αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι εγκληματικό. Και αυτοί είναι εγκληματίες πανδημίας και πρέπει να τιμωρηθούν. Έχουν αφήσει ένα ολόκληρο σύστημα μόνο του, όχι τους υγειονομικούς, να παλεύουν, να ζουν την κόλασή τους, γιατί εγώ βγήκα από εκεί. Και έχω την απώλειά μου, αλλά ξέρετε και τι άλλο έχω. Έχω την οργή μου. Και όταν αυτή η οργή γίνει οργή πολλών, όταν ο πόνος περάσει και μπορούμε και σταθούμε στα πόδια μας, αυτό θα το πληρώσουν. Αυτό έχω να πω. Όταν ο πόνος γίνει οργή από όλους, αυτοί θα φύγουν άρον-άρον, γιατί είναι κλιματίες πανδημίας. Εγώ αυτό έχω να πω και θέλω να το καταγγείλω. Θέλω να καταγγείλω ότι είναι κλιματίες πανδημίας, ότι αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι άνευ προηγουμένου. Δεν έχω ξαναζήσει ανθρώπους μέσα στο δωμάτιο να πάσα στιγμή να διασωληνώνονται και να μένουν εκεί. Η μάνα μου μπήκε το 16 στην εντατική και βγήκε και τώρα ζει. Και ζει το παιδί της που έφυγε μέσα σε ένα απλό δωμάτιο. Γιατί δεν είχε ΜΕΘ, δεν ξέρω τι θα γινόταν στη ΜΕΘ, ξέρω ότι δεν είχε αξιοπρέπεια ο θάνατός του. Ξέρω ότι ακόμα και ο θάνατος πρέπει να έχει αξιοπρέπεια και αυτοί έχουν στερήσει και αυτό. Δεν έχουν στερήσει όμως τη δική μου αξιοπρέπεια που ζω. Και όταν ο πόνος μου γίνει οργή και σταθώ στα πόδια μου, τότε θα μαζέψω κι άλλους με την ίδια οργή. Και θέλω να τους καταγγείλω. Λένε ψέματα. Θα τους πάρω μια μέρα να μπουν να δουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων μέσα νοσοκομεία και των νοσηλευτών που είναι με κάτι μάτια, με κάτι μάτια. Που πραγματικά δεν μπορώ κι εγώ να περιγράψω. Έχω ζήσει την κόλαση και έχω βγει από αυτή. Γύρω μου όμως συνεχίζεται. Να δουν αυτούς τους ανθρώπους. Μπας και αυτό που λέγεται συνείδηση ξυπνήσει μέσα τους. Μόνο αυτό. Μπας και ξυπνήσει. Γιατί εγώ θα πάω να δω τους μαθητές μου και δω κουτελό μου και τα μάτια μου καθαρά. Και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αυτοί πως κατά κοιμούνται το βράδυ. Πως κοιμούνται το βράδυ. Πραγματικά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο να πω. Σε αυτούς που έχουν ανθρώπους μέσα να είναι ήρεμοι, να είναι ήρεμοι, τουλάχιστον οι δικοί τους άνθρωποι να έχουν μια ηρεμία δίπλα τους από αυτούς, όσο μπορούν να μπουν, όσο τους αφήνουν να μείνουν, όσο αντέχουν αυτό. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που το έχουν περάσει. Εκτός ΜΕΘ, ομάδα συγγενών αποθανόντων. Αυτό θα φτιάξω. Μάλιστα. Εκτός ΜΕΘ, ομάδα συγγενών αποθανόντων θυμάτων. Θα το φτιάξω τις επόμενες μέρες. Και θα σας βρω να μιλήσουμε, να πούμε αυτό που ζούμε, την κόλαση που έχουμε περάσει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κυρία Δημητρίου, όχι εγώ συγγνώμη που δεν έχω λόγια, αλήθεια δεν έχω λόγια. Εγώ έχω λόγια. Και τα λόγια μου είναι ότι ο πόνος μου θα γίνει οργή και θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Γιατί είναι κλιματίες πανδημίας. Και τι θέλω, και εδώ τα προσφορά μου, κάνω προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ κάθε μέρα η μνήμη του αδερφού μου, χθες πήγα να δώσω αίμα. Δεν μου φτάνει, δεν μου φτάνει, δεν μου φτάνει. Πάω στην εκκλησία και ανάβω το κερί μου και δεν μου φτάνει, καταλαβαίνετε. Τίποτα άλλο. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχω κάτω